samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa. To wszystkie informacje dla kierowców. Życzę bezpiecznej jazdy, szerokiej drogi. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki o 21. Radość w Wadowicach. Łza poleciała jednak. Warto być w rodzinnej miejscowości, bo tutaj wszystko się zaczęło. Mieszkańcy świętują kanonizację Jana Pawła II. Jest areszt dla domniemanego zabójcę z Sopotu. 24-letniemu nożownikowi grozi dożywocie. Przejęli kontrolę nad stacją telewizyjną w Doniecku. Za chwilę o kolejnych działaniach separatystów na wschodzie Ukrainy. Ten serwis rozpoczynamy od wizyty w Wadowicach, gdy w Watykanie papież Franciszek ogłaszał kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII w rodzinnej miejscowości Karola Wojtyły. Zapanowała radość, choć były i łzy, łzy wzruszenia. Kilka tysięcy osób zaśpiewało ulubioną pieśń papieża Polaka, Barkę. Wspaniały, naprawdę. Największy człowiek świata, dla mnie największym człowiekiem świata. Nie było takiego, nie będzie chyba długo. Łza poleciała jednak to jest wzruszenie, że za pośrednictwem jego będziemy wypraszać łaski. Warto być w rodzinnej miejscowości Wadowice, bo tutaj wszystko się zaczęło. A zaczęło się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Papież mieszkał do matury. W serwisie Trójki teraz Sopot i areszt dla 24-letniego zabójcy. Sąd zdecydował, że mężczyzna spędzi za kratami najbliższe 3 miesiące. Zdaniem śledczych to właśnie on zadał śmiertelny cios nożem w plecy 28-latkowi. Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek po libacji alkoholowej w jednej z kamienic. Brało w niej udział kilkanaście osób, a tę sprawę śledzi nasz reporter. Do zdarzenia doszło, gdy cała grupa opuszczała już mieszkanie, w którym odbywała się libacja alkoholowa. 28-latek zginął od ciosu nożem w plecy. Zdołał dojść jeszcze kilkadziesiąt metrów. Nieprzytomnego mężczyznę znaleziono po pierwszej w nocy na ulicy Obrońców Westerplatte w centrum Sopotu. Pogotowie zabrało go do szpitala, gdzie 2 godziny później zmarł. Jak ustaliłem, 24-letni Paweł L. był wcześniej karany za rozbój. Grozi mu dożywocie. Informował Grzegorz Armatowski. Znów niespokojnie na wschodzie Ukrainy. Separatyści w Doniecku zajęli siedzibę telewizji obwodowej. Do zamieszek doszło także w Charkowie. Kilkuset separatystów ruszyło w kierunku siedziby telewizji obwodowej po mitingu na placu Lenina w centrum Doniecka. Po drodze zrywali flagi ukraińskie, potem wyjmując drzwi wtargnęli do siedziby telewizji. Chcą, aby były stamtąd nadawane kanały rosyjskie. Tymczasem w Charkowie na kilka tysięcy kibiców dwóch klubów sportowych Metalist i Dnipro napadło kilkuset prorosyjskich dresiarzy. Doszło do bójki. Wspólny marsz kibiców pod hasłami jedności Ukrainy i sprzeciwu wobec agresji Moskwy był wyjątkowy wydarzeniem, ponieważ te dwa kluby znane były z nienawiści między sobą. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar tajemniczego wirusa MERS w Arabii Saudyjskiej. Informują o tym władze tego kraju. Tylko dziś zmarło 8 osób i tym samym choroba pochłonęła już 102 ofiary. Z tego tylko w kwietniu 39. Wirus wywołuje zapalenie płuc, gorączkę oraz niewydolność nerek. Pojawił się 1,5 roku temu na Bliskim Wschodzie i do tej pory nie stworzono szczepionki ani skutecznych leków. Według Światowej Organizacji Zdrowia wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Eksperci sądzą, że pierwotnym źródłem choroby były wielbłądy. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski i sport. Zemsta smakuje słodko. Przed rokiem siatkarze PGE Skrybełchatów musieli przełknąć porażkę z Asekoresowią Rzeszów już w ćwierćfinale plus ligi. Okazja do rewanżu trafiła się tym razem w finale i siatkarze z Bełchatowa skrzętnie z niej skorzystali. Rozbili Resowie w proch i w pył. Wygrali finał w 3 meczach, w tym ostatnim dzisiejszym, nie tracąc nawet seta. Byliśmy bez szans i to nie tylko dzisiaj, przyznaje środkowy Resowi Łukasz Perłowski. Nie udało się. Gratulacje dla zespołu z Bełchatowa. W każdym elemencie praktycznie była od nas lepsza. Na zagrywce Mariusz wyczyniał naprawdę cuda. Wygrali ten dzisiejszy mecz zasłużenie. Dziś poznaliśmy nie tylko mistrza Polski siatkarzy. Tytuł mistrzowski wywalczyły też koszykarki Wisły Kanpak Kraków. W decydującym 5. spotkaniu finałowym pokonały u siebie CCC Polkowice 59-52. Najbardziej wartościową zawodniczką finałów wybrano skrzydłową Białej Gwiazdy Justynę Żurowską, a ona nie chciała słuchać pochwał na swój temat, chwaliła całą drużynę. Cały sezon grałyśmy, pracowałyśmy, trenowałyśmy i to złoto jest dzisiaj nasze. Jestem strasznie dumna z całego zespołu. Teraz kolarstwo i kolejny świetny występ Michała Kwiatkowskiego. W prestiżowym klasyku Liège-Bastogne-Liège zajął trzecie miejsce. Wyprzedzili go tylko zwycięzca Australijczyk Simon Garans i drugi na mecie Hiszpan Alejandro Valverde. W Premier League świętowanie tytułu mistrzowskiego muszą na razie odłożyć piłkarze Liverpoolu. Po serii 9 zwycięstw w lidze The Reds potknęli się i to na Anfield. Przegrali z Chelsea 0-2, a że swoje spotkanie 2-0 z Crystal Palace wygrał Manchester City, to w czubie tabeli robi się ciasno. Liverpool co prawda nadal prowadzi, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Chelsea i 3 nad Manchesterem City, z tym, że The Citizens mają jeszcze zaległe spotkanie. Potknął się Liverpool, po tytuł w Hiszpanii pewnie zmierza za to Atletico Madryt. Piłkarze z Vicente Calderon pokonali w trudnym wyjazdowym meczu Walencję 1-0, kończąc spotkanie w 10 i prowadzą w tabeli Primera División z 6-punktową przewagą nad Realem Madryt. W kraju 2 mecze w T-Mobile Ekstraklasie. W pierwszym Korona w Kielcach zremisowała z Widzewem Łódź 2-2, w drugim Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Lechią Gdańsk. Jutro najwięcej rozpogodzeń nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Poza tym chmury, opady, a na południu, po południu także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem do 55 km na godzinę. Na termometrach od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem zabieramy Państwa na spacer rzymskimi uliczkami i za mury Watykanu, ale także na przykład do gmachu polskiego Sejmu i kancelarii prezesa Rady Ministrów. Te miejsca będą przeplatać się w naszej rozmowie, bo naszym gościem jest była premier i była ambasador Polski przy Watykanie, Hanna Suchocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przez wiele lat, mieszkając w Rzymie, pielęgnowała Pani bardzo dobrą tradycję, bo o 5.50 każdego poranka pozwalała się Pani budzić rozgłośni o nazwie Radio Tre. Mam więc nadzieję, że przez wgląd chociażby na to będzie się Pani u nas dobrze czuła. U nas, czyli w programie Trzecim Polskiego Radia. Tym bardziej, że na nasze spotkanie zaprosiliśmy kilka osób, które od lat Panią spotykają w różnych sytuacjach i mogą nam podpowiedzieć, kim jest Hanna Suchocka. Posłuchajmy. Biuro Myśli Znalezionych. Najistotniejszą cechą osobowości Hanki jest to, że zawsze jej praca nastawiona była na tworzenie pozytywnych wartości dla Polski. Maciej Bednarkiewicz. Bez względu na to, czy ona występowała będąc członkiem partii, czy występowała jako funkcjonariusz publiczny, właśnie jako ambasador, tak naprawdę głównie chodziło o Polskę. Hanna Gronkiewicz-Walc. Myśmy się poznały 34 lata temu, czyli aż wstyd powiedzieć, kiedy żeśmy się poznały. I to było w Leiden. Myśmy studiowały na takim kursie prawa amerykańskiego. No i żeśmy się musiały trochę uczyć, trochę żeśmy malowały. Hanna Suchocka mieszkała w takim pokoju, który wychodził na ogród i wszyscy nazywali to Polish Garden, bo jak nikomu się już nie chciało uczyć, albo nie chciało zacząć, albo już zakończyli naukę, to potem żeśmy już w tym ogrodzie się bawili. Ona jest bardzo taka towarzyska i lubi imprezować. To znaczy zdecydowanie bardziej lubi imprezować niż ja. Jestem mniej imprezowa niż ona. Niewiele rzeczy mnie takich związanych z imprezami nauczyła. Na przykład nauczyła mnie wybierać dobre wina. Także Polish Garden był zwany z tego względu, że ona tam mieszkała i że były tam imprezy. Właściwie najwięcej było imprez u Suchockiej. Jerzy Osiatyński. To tak ja powiem. W rządzie pani premier Suchockiej po tylu latach z pewnym wzruszeniem wspominam nasz wspólny dorobek tamtego okresu. Tak jak ją próbuję sobie przypomnieć z tamtych lat. Zawsze uśmiechniętą, szukającą konsensusu, gotową do kompromisów, ale w pewnych granicach jednak. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Prawdopodobnie decyzja o propozycji powołania jej na premiera została jej zrobiona telefonicznie. Ona w tym momencie była z parlamentarną wizytą w Londynie i mogła się czuć zaskoczona. To był rząd trudnej koalicji wielopartyjnej, skład, w której, jeśli dobrze pamiętam, wchodziło 8 partii. Więc złożenie tego w całość wymagało wielkiego wysiłku i niemałych umiejętności, także dyplomatycznych. Być może stąd się potem wzięły te początki kształtowania się tych cech, które w następnych latach, już kiedy przestała być posłem Sejmu Rzeczpospolitej, przez tyle lat była bardzo dobrym ambasadorem Rzeczpospolitej w Watykanie. Była to pięknie zrobiona ambasada i wypełniona ludźmi. Nie było uroczystości państwowej, w której ambasada byłaby pusta. Wszyscy księża, którzy wówczas i wikariusze, i studenci, którzy tam pracowali, to miejsce znali. Teraz usłyszałem wiadomość, że 2 tygodnie temu chyba była promocja jej książki przetłumaczonej na włoski język. Podobno ilość ludzi w Rzymie, która się tam zjawiła, ambasadorów i entuzjazm. W ogóle mówili mi, że to w ogóle miało cechy demonstracji ku czci Hanny Suchockiej. I słusznie, bo ona na to zasłużyła. Zanim zajrzymy do ambasady, to wróćmy bardzo proszę do początków. Kiedy wraca pani premier do Pleszewa w Wielkopolsce, skąd pani pochodzi, wspomina pani przede wszystkim aptekę pod Orłem prowadzoną przez pani rodzinę, miejscowe kamienice, ratusz, kościoły, a może drzewa? To było zielone dzieciństwo? Przede wszystkim było dzieciństwo dobre. Dzieciństwo w rodzinie, rodzinne. Ja wyniosłam z domu w Pleszewie, jak sięgam pamięcią do Pleszewa, to przede wszystkim wynoszę wspomnienie rodzinnego ciepła, normalnego domu. I dlatego być może tak bardzo jestem przywiązana do tradycji rodziny i tak bardzo uważam, że rodzina jest naprawdę ważna, nie tylko jako slogan, jako hasło. Mnie się wydaje, że ja bym nie mogła dojść do tego, do czego doszłam, gdybym nie miała tak silnego zaplecza w rodzinnym domu. Nie było nas wiele, były tylko rodzice, moja siostra i ja, ale przewijało się mnóstwo ludzi, a poza tym się rozmawiało. O polityce także? O polityce było trudno rozmawiać, bo to był taki czas, że właściwie trudno było rozmawiać, ale w kontekstach pewnych ta polityka zawsze się przewijała. Polityka w jakim sensie? W takim na przykład, może to brzmi trochę dziwnie, ale mnie z dzieciństwa utkwiły właśnie te rzeczy, które wiązały się na styku działalności kościelnej w Polsce, miejsca kościoła w Polsce. Wiązało się to zapewne z tym, że ja mieszkałam dosyć blisko kościoła, więc pewne rzeczy przechodziły jakby można powiedzieć koło domu. Poza tym wywodziłam się z rodziny, w której moja ciotka i moja babka były przed wojną aktywnymi działaczkami Akcji Katolickiej. Stąd to było tak jakby zakorzenione we mnie. Natomiast było wiele dyskusji na temat roli papiestwa. Ja teraz jak sięgam pamięcią, to mówię, że właściwie nie wiem skąd to się wzięło, ale myśmy tyle dyskutowali na ten temat. Pamiętam jak były poszczególne wybory papieży, konklawy, ja ich trochę jednak przeżyłam. Wybór po śmierci Piusa XII, Jana XXIII, potem Pawła VI, potem Jana Pawła II. Ja to wszystko przeżywałam, będąc akurat w Pleszewie i wtedy były całe dyskusje, sięganie do historii papieży. I myślę, że także i to moje zamiłowanie do Rzymu i ta moja książka, która się potem urodziła, ona jest jakoś zakorzeniona w tym rodzinnym domu w Pleszewie. A kiedy sięgała? A drzewo jeszcze, jak sięgamy, było drzewo. Rosła rzeczywiście piękna czeremcha na podwórzu. Wielka czeremcha, pod którą spędzaliśmy całe popołudnia wiosenne i wczesnoletnie na rowerach, na zabawach. I potem ja kiedyś jednego dnia przyjechałam i tej czeremchy nie było, bo ją zniszczyli. To tak się nagle zrobiło smutno i pusto. A kiedy sięgała pani po książki, to były między innymi rzeczywiście książki dotyczące polityki, co gdzieś pani już wyjawiła, ale to było tak, że taka właśnie literatura była w domu, więc pani czytała te książki, czy jednak czytała je pani z rozmysłem, z wyboru? Wie pan, polityki było o tyle trudne, że właściwie ja sobie nie mogę przypomnieć z lat moim takiego dzieciństwa stricte książek dotyczących polityki. To było w późniejszych biografie latach. Premierów, przywódców. No ale to znaczy niektóre biografie premierów, ale muszę powiedzieć, że raczej z punktu widzenia postaci, osoby mnie to bardziej interesowało jak z punktu wówczas polityki. Ale tym, co mnie rzeczywiście interesowało, to interesowały mnie książki historyczne. Dużo powieści czytałam wtedy i dużo takiej poważnej literatury, że nawet się zastanawiałam, jak ja przez to wszystko przeszłam. To skąd polityka w pani życiu? Nie wiem, przyszła do mnie. To jest tak, jak kiedyś mi powiedział Wacław Havel. Wacław Havel mi kiedyś powiedział tak, że mówi, wiesz co, jak ta polityka przyjdzie i cię złapie, to potem stale wraca. Przyszła, bo znalazła się pani w Sejmie. Jeszcze przed 89 rokiem, a potem po przełomie troszkę znienacka, pewnie także dla pani była to niespodzianka, została pani kandydatką na premiera. przychodziło pani do głowy? Czy zastanawiała się pani nad tym? Mężczyźni wymyślili, że kobieta będzie premierem, bo kobietom być może łatwiej będzie im sterować. Była taka myśl? Takiej myśli nie miałam, dlatego że na pewno w jakiejś mierze także stawiały na mnie kobiety, więc to nie było tak, że to mężczyźni mi wymyślili, bo wiem, że na pewno też angażowała się w to, w jaki sposób ówczesna posłanka pani Grażyna Staniszewska. Wspierają w jakim stopniu też pani Olga Krzyżanowska, więc to nie byłam tylko takim męskim wymysłem. W swojej książce napisała pani, że każdy, także ten, kto czyni dobro, musi być gotowy na to, że znajdzie się w sferze oskarżeń, zarzutów i podejrzeń, a jego dobre intencje i dobre czyny będą źle, fałszywie zinterpretowane. Postawione mu zostaną złośliwe zarzuty. Nazwała to pani ryzykiem władzy, to znaczy niesprawiedliwe oceny to jest ta cena, którą trzeba zapłacić, jeśli decyduje się na bycie politykiem, bycie przywódcą, bycie szefem rządu? Ja mam wrażenie, że tak. To znaczy, to jest takie moje być może gorzkie doświadczenie. Ja w tej książce chyba napisałam to, wydaje mi się, w kontekście papieża Piusa IX, którego potem chcieli wrzucić do Tybru. Natomiast po śmierci już oczywiście. Ale jak się obserwuje, to możemy tak powiedzieć, że właściwie trzeba, podejmując się funkcji, trzeba się liczyć z niesprawiedliwymi ocenami. Bo człowiek jednak musi podjąć pewne decyzje, które jednych zadowolą, innych nie. Tych, których nie zadowolą, no to oczywiście oni będą oceniać krytycznie. Ale czym innym jest krytyczna ocena, a czym innym jest czasami taka złośliwa ocena. I z tym też się trzeba liczyć, że człowiek właśnie niesprawiedliwie, nawet za nie swoje decyzje, tylko gdzieś tam zostały one jakby, można powiedzieć, przekazane w taki sposób, że zbiły się w świadomości społecznej z daną osobą i wtedy już jakby człowiek obrywa i jest mu to przywoływane i powtarzane. I no, obrywała pani także wtedy, kiedy była premierem. Krytyków nie brakowało. Zastanawiam się, czy już wtedy pani wiedziała to, co teraz mówi, czy zawsze była gotowa na konfrontowanie się z takimi złośliwymi zarzutami, czy jednak musiała się pani tego nauczyć? Wiem, to się, człowiek się uczy tego poprzez praktykę. To znaczy, ta twarda skóra jakby tworzy się w miarę pełnienia funkcji i stykania się z taką twardą rzeczywistością. Ale to jest zawsze trudne i ciężkie. Oczywiście, że być może na samym początku to się wydawało, że no, jak będę dobrze robić, no to będzie dobrze oceniane. No ale to była iluzja i to jest pewien idealizm, który w praktyce nie ma zastosowania. Ja powiem taki obrazek. Kiedyś, pamiętam, byłam posłem. To już chyba było nawet po tym, jak przestałam pełnić funkcję premiera. Siedziałam w biurze poselskim i przychodziły sterty listów. I była taka sterta listów pozytywnych i taka druga sterta negatywnych. I te negatywne były okropne. Ktoś ze mną siedzi, jakaś dziennikarka, czy ktoś przegląda te negatywne i mówi: Boże, jak pani to wytrzymuje? Ja mówię: no widzi pani, no to tak jest. Jak się mówi, cena społecznej misji. Gdybym podjęła inną decyzję, to te, co są negatywne, byłyby pozytywne, a te, co są pozytywne, byłyby negatywne. Czyli skutek byłby taki sam. Ktoś by mnie zawsze źle oceniał. Niestety. W jednym z rzymskich kościołów pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, który pani odwiedziła nieraz, w jednym z tych czterech, z tyłu ołtarza głównego jest marmurowy tron biskupi papieża Paschalisa II. Udało się pani na nim kiedyś zasiąść, a opisała to pani tak. Podobno czuję się wtedy potęgę władzy, ale ja nie odniosłam takiego wrażenia. Był taki moment w pani karierze, kiedy poczuła pani dobitnie, że ma władzę? Na pewno nie wtedy, kiedy byłam premierem. Dlatego, że jednak to był taki stały okres negocjacji, konfrontacji, poszukiwania rozwiązań, ścierania się. I naprawdę, ja nie miałam tego poczucia. Także że jest mi to uczucie obce tego, że mam władzę w takim rozumieniu. Być może, że to, wie pan, to poczucie można mieć chyba w momencie, kiedy jest system bardziej ustabilizowany, kiedy człowiek może powiedzieć, że mu nic nie grozi, kiedy ma na przykład jako premier zdecydowaną większość w parlamencie. Natomiast u mnie to stale było kruche. To te 7 czy 8 partii, które cały czas się także między sobą jakoś spierały, kotłowały, to wszystko powodowało, że to było bardzo delikatne. Ja bym powiedziała, na granicy cudu było, że można było utrzymać to przez taki okres czasu i doprowadzić do tego, że nastąpił wzrost gospodarczy, no bo to był właściwie główny nasz cel. Ale jeśli jest tak, że ta polityka i sprawowanie władzy to nie tylko sukcesy, bo ta władza jest krucha, no to pewnie te niezrealizowane czasem plany, niezrealizowane ambicje, marzenia, świadomość tego, że chciało się dużo więcej, a udało się dużo mniej, może chyba łatwo prowadzić do popadnięcia w taki stan, no nie wiem czy frustracji, ale niezadowolenia w tej polityce i w tym sprawowaniu władzy. Tak wiele chciałbym zrobić, a tak niewiele mogę. Bywało tak w polityce, że traciła pani nadzieję? Wie pan, to znaczy musiałam w każdym razie sama siebie przekonywać, jeżeli taka pokusa mnie naszła. Więc nawet jakby można powiedzieć wbrew nadziei, trzeba było podejmować pewne działania i próbować w kraju coś zmieniać. Ja też pamiętam, że jak zostałam premierem i przejrzałam te wszystkie dane, jak wygląda stan gospodarki, w jakim miejscu my jesteśmy, bo to chyba każdy premier, który obejmował ten urząd, z tym się tak dokładnie, dogłębnie musiał zaznajomić i zdać sobie sprawę, przed czym staje, to wiem, że jeden z moich doradców powiedział, no mówi, właściwie to wszystkie wskaźniki przemawiają przeciwko temu, żebyśmy to brali i to robili, ale ktoś to musi zrobić. No więc jaśmy się tego podjęli i próbowali to zmienić i przełożyć w pozytywny, jakby można powiedzieć, wynik. I próbowała pani to wytłumaczyć Polakom. W telewizyjnym orędziu w Wigilię Bożego Narodzenia 92 roku powiedziała pani tak. Życzę wszystkim moim rodakom, abyśmy potrafili budować Polskę zasobną i sprawiedliwą, i abyśmy unikali jałowych sporów i szukali porozumienia tam, gdzie się różnimy. No właśnie, dziś udaje nam się unikać jałowych sporów? Ja, sporów pewno się nie udaje, to na pewno było takie myślenie, że może się uda. Spory istnieją zawsze i one chyba są jednak immanentnie związane z demokracją. Natomiast to, co tam też mówiłam i to mi cały czas towarzyszyło, żebyśmy byli zdolni do znalezienia jakiegoś porozumienia między nami, do poszukiwania porozumienia. I tu muszę powiedzieć, że te kilkadziesiąt lat pokazuje, że tu chyba to jest chyba najtrudniejsze, co mamy do osiągnięcia. Że niestety tego nam się nie udało jakoś przełamać do końca. Mam takie wrażenie, jak oglądam, jak przyglądam się temu, co się dzieje, że my czasami takie wykopaliśmy pewne rowy, poprzez które trudno nam przekroczyć, trudno nam przejść. I to jest chyba właśnie jeszcze to pole, czy ta dziedzina, która wymaga no, wiele wysiłku, wiele do odrobienia. Różnić się musimy, nie będziemy już nigdy jakimś takim jednolitym, jak kiedyś mówili, prawda, że to jedność moralno-polityczna narodu, wszystko razem. To tak już nie jest. Będziemy się różnić, tylko żebyśmy potrafili porozumiewać się mimo naszej różnorodności, że to jest właśnie ten najtrudniejszy element. Być może to tu tak wyszło, co też o czym mówił profesor Osiatyński, że ja szukałam konsensusu. No szukałam tam, gdzie można znaleźć, żeby ludzie z różnych opcji, z różnych tych potrafili ze sobą rozmawiać. No niestety nie zawsze to się udawało, bo chociażby wotum nieufności wobec mojego rządu pokazuje, że to się nie udało. Ale to mnie nie zniechęciło. Potem zwłaszcza dało mi to szansę, ja byłam ambasadorem, że mogłam rozmawiać ze wszystkimi, z przedstawicielami różnych opcji. Nie byłam ambasadorem jednej opcji politycznej. W szukaniu porozumienia pomaga bardzo często sztuka, pomaga bardzo często muzyka. Jest tak dzisiaj w Trójce, że mamy prawdziwy festiwal wielkopolski, bo pani Hanna Suchocka z Poznania, wcześniej z Pleszewa Podkaliskiego, jest naszym gościem, a za chwilę na trójkowej scenie pojawi się artysta, który urodził się w Kaliszu. Mhm. Od Pleszewa do Kalisza to niedaleko, 30 kilometrów. Niedaleko, ale kiedyś to nas bardzo dzieliły różnice kulturowe, polegające na tym, że Kalisz to jednak, jak to się dawniej mówiło, była kongresówka, czyli zabór rosyjski, a Pleszew już był zabór pruski. Tak, to teraz spróbujmy pokazać, to jest bardzo duża różnica. Spróbujemy pokazać, że jednak się wiele zmieniło. Zmieniło się od czasu, kiedy Pleszew rzeczywiście, jak to pan powiedział, podkaliski, chociaż my zawsze żeśmy żeśmy się sytuowali, że my jesteśmy pod Poznaniem, a nie pod Kaliszem, ale potem w pewnym momencie staliśmy się elementem województwa kaliskiego, ale to, jak pamiętamy, wywoływało na początku, ojej, bardzo duże frustracje. Gdzie my tam będziemy? Do Kalisza. Co my tu mamy z Kaliszem? Ale potem się zmieniło. Na trójkowej scenie Mietek Szcześniak. Z Kaliszem. Z Kalisza. Witam panią, witajcie państwo. To zaszczyt, że mogę, mimo że urodziłem się i wychowałem w Kaliszu. opowiedzieć tę historię, którą za chwilę, którą wymyślił świetny autor, który obłaskawiał chwile szczególnie trudne, jak mało kto. Ja dopisałem do jego wiersza, który nazywa się Wiersz z banałem w środku, parę nutek i powstała piosenka, która nazywa się Spoza nas. I myślę, że to, co jednak jesteśmy krajanami wielkopolskimi i to, co między Pleszewem a Kaliszem jest, można by zawrzeć w tych słowach. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ksiądz Jan Twardowski napisał tekst. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Nie bój się miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, nie bój się. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia. Nie bój się. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Biuro. myśli znalezionych. No właśnie, widzi pan, ile mamy odpowiedzi na różne pytania w tej piosence, pieśni, słowach. Na trójkowej scenie. Spotyka, przychodzi spoza nas. Mietek Szcześniak, a przy fortepianie Paweł Zarecki. A naszym gościem jest pani Hanna Suchocka. Kiedy odbierała pani tytuł honorowego obywatela miasta Poznania, stwierdziła pani, że Poznań zawsze był dla pani miastem wzorcowym. Czuje pani w sobie tę wielkopolską, poznańską duszę? Pewnie tak. Nie wiem, ja to znaczy mieszkałam w różnych miejscach, ale oczywiście czuję się poznanianką. I tam chyba spędziłam najwięcej czasu, ale to znaczy takiego czasu formalnego, bo jednak mieszkając w Poznaniu dojeżdżałam do Warszawy, więc też jakbym część mojego życia spędziłam w Warszawie, ale kiedy wracałam z Rzymu i mnie wszyscy pytali, dokąd wracam, gdzie osiądę, to dla mnie nie ulegało wątpliwości, że do Poznania. O poznaniakach mówi się czasem, że gdyby dać im skrzydła, to się nie wzniosą, tylko pójdą tymi skrzydłami zamiatać ulicę. Prawda to? Wie pan co? To znaczy tak, ja bym powiedziała, najpierw pozamiatają ulicę, a potem się wzniosą. Także to jest właśnie tak z poznaniakami, że potrafią. Natomiast ja cały czas uważam, te wszystkie opowiastki o poznaniakach, to są oczywiście robione przez złośliwych mieszkańców innych regionów, którzy nam zazdroszczą tego, co my mamy. A mianowicie naszych cech takich i pracowitości, i rzetelności, ale też i my mamy swoje właśnie poczucie humoru, a się mówi, że poznaniacy to tacy poważni. Nie, to tak wcale nie jest. No, Poznań to dla pani między innymi czasy studenckie. W czasach studenckich słuchała pani w Poznaniu utworów od Torina Respighiego. To były między innymi fontanny rzymskie. Co pani usłyszała w tych fontannach rzymskich takiego, albo co widziała pani w tej muzyce, że tak bardzo marzyła pani o Rzymie? A to wie pan, to fontanny rzymskie to już były znacznie później. Jasnym Rzymem to, o tym Rzymie to myślałam właśnie już od mojego dzieciństwa w Pleszewie, tak jak już wspomniałam. Tam znajdowałam pewne książki, pewne myśli dotyczące Rzymu. Znalazłam tę małą książeczkę Parandowskiego, Mój Rzym. Do niej sięgałam i z niej się uczyłam Rzymu. Ale jeszcze wcześniej, no to lekturą podstawową dla mnie o Rzymie to był Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. I właściwie Henryk Sienkiewicz wprowadził mnie w, ja bym powiedziała, w atmosferę Rzymu i w umiłowanie Rzymu. I od czasu Quo Vadis Henryka Sienkiewicza to miasto we mnie jakby tkwiło. Po drugie, należałam do tego pokolenia, które w szkole miało łacinę. Ja akurat w liceum miałam tylko dwa języki, łaciny i rosyjski. Nie miałam żadnego nowożytnego języka, tak to wtedy było. Ale miałam podręczniki do łaciny i pamiętam, że w tych podręcznikach do łaciny były zdjęcia z Rzymu. Był taki grobowiec Cecylii Metelli, była Via Appia z tymi kamieniami. I to rozbudzało wyobraźnię o tym, żeby znaleźć się w Rzymie, żeby dotknąć tych kamieni, żeby dotknąć tego miasta. Także to wszystko rodziło się jeszcze w Pleszewie. Goethe przekonywał, że kto dobrze poznał Włochy, a zwłaszcza Rzym, ten już nigdy nie będzie całkiem nieszczęśliwy. To w czym tkwi ta rzymska moc? Bo na pewno nie tylko w kamieniach i nie tylko w grobowcach. No w całej atmosferze. Ja myślę, że to jest trudne do opisania. Mnie już wystarczy, że ja się znajdę na rzymskiej ulicy. I już mi to wystarczy. Idę, oglądam bar. No pewno mogę powiedzieć, że teraz po tylu latach mam tam wielu znajomych, nawet sklepikarzy, nawet tych sprzedawców na targu. Oni mnie poznają, znają, więc czuję się jak u siebie, ale nawet jak tego nie miałam, to sama ta ulica stwarza przyjazną atmosferę, mimo że ona jest czasami brudna. I porównując na przykład z ulicami polskimi, jak byłam w Rzymie i przyjeżdżałam do Polski, to sobie mówiłam zawsze, jak tu czysto. A myśmy zawsze przecież mieli takie przekonanie, że my to nie porządkujemy należycie. A nie, tu jest to zderzenie, ale ten Rzym ma, no ma coś w sobie nieopisanego, co tak przyciąga. Wszystko. A bardzo ta rzeczywistość rzymska i watykańska, którą pani zastała po przyjeździe do ambasady, wymagała korekty pani wyobrażeń, pani myślenia o tym, jak funkcjonuje Watykan, jak wygląda Watykan, co się tam dzieje? Wie pan, przede wszystkim pewnej korekty myślenia wymagało myślenie i zderzenie się z rzeczywistością samej ambasady. dlatego że każdy ma takie wyobrażenie ambasady. Myślę, że każdy z Państwa stojący, nie wiem, odźwierny, otwierający drzwi, sekretarz, szofer i tak dalej. A tu się przyjeżdża do ambasady i raptem w tej ambasadzie poza ambasadorem są tylko 4 osoby zatrudnione i nie ma nikogo więcej. I w związku z czym jest jedna osoba, która zajmuje się sprawami politycznymi, jedna pani, która prowadzi sekretariat, kierowca i pani, która i sprząta, jak trzeba, to gotuje. I to jest wszystko. Cały zespół ambasady. I nagle się okazało, i to było moje twarde zderzenie, że jeżeli ja chcę prowadzić ambasadę, akurat tutaj tą ambasadę przy Stolicy Apostolskiej, taką, jak tutaj wspominał pan mecenas Bednarkiewicz, żeby ona była otwarta, przyjmowała ludzi, żeby ona dorównała innym ambasadom w Rzymie, no to trzeba wiele rzeczy robić samemu. I nie można wtedy ubierać się w rolę ambasadora, tylko trzeba z innymi różne rzeczy robić. Na przykład, jak trzeba, to trzeba złapać za stół i go przenieść. I ja też to robiłam. Trzeba czasami pomóc rozdać naczynia, rozdać, jakby można powiedzieć, czasami nawet i kanapki, zajmować różną rolę. To znaczy zachowywać się tak, jakby się było we własnym domu. I wydaje mi się, że to się udało stworzyć, że można było stworzyć w tej ambasadzie taką domową atmosferę, a nie atmosferę sztywną. W budowaniu tej domowej atmosfery niewątpliwie w tych pierwszych latach pomagało to, że był Jan Paweł II. To znaczy Jan Paweł II, oczywiście w momencie, kiedy ja przyszłam, to on już był bardzo papieżem schorowanym. To niestety przyszłam już w te i objęłam funkcję, kiedy to były ostatnie lata Jana Pawła II. Natomiast pomagał w takim sensie, że jednak to był ambasador, byłam ambasadorem, który prezentował naród, z którego pochodził papież. To miało szczególny wymiar. Chociaż mogę dodać, że już po śmierci Jana Pawła II, na przykład ambasador niemiecki, miałam takie wrażenie, że nie był w taki szczególny sposób odbierany jak ambasador polski, ale też sądzę, że na to złożyła się chyba też i cała historia tego papieża, Jana Pawła II, jego osobowość, jego wielkość, która przekładała się w jakimś stopniu także i na sytuację ambasady. No, dziś wspominamy Jana Pawła II w związku z jego kanonizacją. W swojej książce zadała pani pytanie, co z niego bierzemy? Co tak naprawdę w nas pozostało z jego nauczania? Myśli pani, że co w nas zostało i co w pani zostało? Jan, to jest pytanie, które ja zadałam w tej książce, bo ja cały czas mam to wrażenie, że my bardzo zewnętrznie odbieramy papieża, że on zostawił tak niezwykłe, bogate dziedzictwo. Zostawił tyle napisanych listów, wskazówek, ale wskazówek no nie jako dyrektyw, tylko to, co pisał. I mam wrażenie, że myśmy jeszcze tego wszystkiego nie przeżyli, nie przeszli, nie przemyśleli. I tu to pytanie jest cały czas aktualne. Co my bierzemy z Jana Pawła II? Pamiętajmy, że Jan Paweł II był człowiekiem przebaczania. Człowiekiem, to o czym mówiliśmy, człowiekiem konsensusu, rozmawiania z każdym. I dlatego niejednokrotnie, może to brzmi trochę tak dziwnie dydaktycznie czy śmiesznie, ale ja niejednokrotnie zadaję sobie pytanie, jak mam jakąś bardzo trudną sytuację, mam niechęć do kogoś czy coś takiego, jakby się w takiej sytuacji zachował Jan Paweł II. I nie mam wątpliwości, że nie odwróciłby się tyłem, tylko on by podszedł do tego człowieka. I myślę, że to powinniśmy, to jest jeden z elementów, ale też on w tym sensie powinien być także dla nas wzorem. Tu powinniśmy też do tego sięgnąć, ale mówię, to jest tylko jedna odrobina tego, co on nam w swoim dziedzictwie zostawił. A myśli pani, że dlaczego wciąż mówimy o tym, że nie potrafimy wykorzystać tego dziedzictwa, dlatego że jest to tak bogate dziedzictwo, czy że wymaga to dużo pracy z naszej strony, a pracować nam się być może nie chce? Nie wiem, to jest tak, z jednej strony jest bogate dziedzictwo, niezwykle bogate dziedzictwo, z drugiej strony natomiast to jest trochę, jest to trudne dziedzictwo, dlatego że on jednak wymagał od nas pewnych jakby można powiedzieć, nie chcę tego nazwać wyrzeczeń, ale jednak pewnego zmagania się ze sobą. No a my czasami czujemy się zmęczeni. Mówimy, tyle żeśmy już w tym dniu dzisiaj mieli, jeszcze mam tutaj to robić, no to może odpuszczę sobie następnym razem. I prawdopodobnie to też jest trudno i możemy łatwo sobie wytłumaczyć, no tak, on był święty, jego było na to stać, mógł to udźwignąć, ale my z tymi naszymi codziennymi kłopotami, jak możemy tutaj pójść tą drogą. I to jest ten wielki, wielki problem. Poza tym on był człowiekiem dla każdego. No ale oczywiście możemy powiedzieć, że to był niezwykły jego charyzmat, że on z każdym jak rozmawiał, to każdy czuł, że on jest tylko dla niego. No, to nie każdy jest wyposażony w ten dar, więc nie zawsze możemy tutaj z niego czerpać, ale możemy czerpać to jego otwarcie na innych ludzi, a nie zamykanie się przed innymi osobami. To jest bardzo ważne, ale bardzo trudne do realizowania praktycznego. To ja sobie z tego zdaję sprawę. A trudno jest być, pani zdaniem, chrześcijaninem w polityce? Niewątpliwie trudno jest być, bo to, wie pan, cały czas człowiek staje przed tymi wyzwaniami, dylematami, żeby nie popaść w jakieś moralizatorstwo, bo to też bardzo łatwo powiedzieć, no jestem dobrym chrześcijaninem, no to mamy takie przykłady w Ewangelii, prawda? Jestem taki dobry, tu wszystko dobrze realizuję, a ci inni to tacy. Tu chodzi o to, żeby umieć także i siebie ocenić, ale też, żeby jakby to nazwać, nie czerpać pychy z tego, że jestem chrześcijaninem, ale też nie zapierać się swoich poglądów. I to jest najtrudniejszy moment, jak w życiu publicznym wyrażać swoje poglądy, żeby nie być podwójną osobą, że poglądy chrześcijańskie to są dla mnie w moim życiu prywatnym, a publicznym nie, tylko jak mogę je wyrażać, jak mogę je realizować, żeby być koherentnym wewnętrznie. I to jest wybór każdego dnia i w każdej sytuacji trzeba sobie właściwie na to pytanie odpowiadać. To zapraszam teraz do rozmowy we wspólnocie polityków, pani premier. Ekonomista, były minister finansów, dziś członek Rady Polityki Pieniężnej, Jerzy Osiatyński. Ma do pani pewne pytanie, bo wraca myślami do politycznej przeszłości. Zastanawiałem się, bo to jest tyle różnych pytań, na które chciałbym się znać twoje odpowiedzi, ale tak pomyślałem, że ze swojego politycznego doświadczenia, wszystkich tych lat, co to jest, co do dzisiaj sprawia ci największą satysfakcję, szczególną radość? No Boże, ale trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że satysfakcję daje mi to, że mogłam w tym okresie, kiedy Polska z takim trudem buduje i swoje miejsce w Europie i swoje miejsce w świecie i przebudowywała cały ten swój system, że ja mogłam w tym uczestniczyć, że mogłam w tym być, że spotkałam tylu wspaniałych ludzi na tej drodze, z którymi mogliśmy dyskutować, z którymi mogliśmy poszukiwać rozwiązań i że z tego punktu widzenia traktuję to jako niezwykły właśnie dar losu, to co przyszło spoza nas, że mnie było dane tak aktywnie w tym uczestniczyć i to chyba mi daje satysfakcję w różnych miejscach i z różnych oglądów i jako poseł, i jako premier i potem z innego miejsca jako ambasador, ale to wszystko układa się w pewną jedną całość, a mianowicie tego, żeby tym głównym dobrem była Polska i jej miejsce w świecie. To po spojrzeniu w przeszłość spróbujmy teraz zerknąć w przyszłość i zadajmy pytanie, co dalej? A to jest pytanie od adwokata, byłego posła Macieja Bednarkiewicza. Chciałbym się do pani ambasador zwrócić z zapytaniem, kiedy napiszę następną książkę. Temat, forma zostawiam do jej decyzji. To nie jest tak łatwo, dlatego że ja powiem tak, że patrząc na tę książkę, która tu leży przed nami, też w jakimś sensie dziwię się wręcz, że udało mi się to zrobić. Ja się rzeczywiście przymierzałam do tego, ale był pewien taki moment, kiedy stwierdziłam, nie, to chyba nic z tego nie wyjdzie, to niemożliwe. Po pierwsze, doszłam do wniosku, że No nie wiem, czy ta formuła się przyda, czy ta formuła się przyjmie, czy ona zostanie zaakceptowana, czy ludzie zrozumieją taką książkę, czy nie potraktują, że jest to zbyt osobista, czy nie potraktują, że jest właśnie zbyt chrześcijańska. No miałam mnóstwo wątpliwości. W rezultacie udało się, napisałam, wyszło. Jak dostałam pierwszy egzemplarz, no byłam bardzo, bardzo uszczęśliwiona, ale też i pełna niepokoju właśnie, jak to teraz dalej z tą książką będzie. Ale też nie zabierałam się do pisania książki, że teraz siądę i napiszę książkę. Tylko książka powstała jako efekt, jako wyraz tego mojego pielgrzymowania po kościołach. Ona była jakby wytworem tego, wyrazem tego pielgrzymowania po kościołach. Natomiast teraz, no, trzeba by się też nad tym zastanowić. Ja noszę w sobie jakieś takie pewne idee, w dalszym ciągu związane trochę właśnie z Rzymem, papiestwem, ale one się jeszcze nie skrystalizowały. To wyjaśnijmy, że ta książka, o której mówiliśmy, dotyczy kościołów stacyjnych w Rzymie. Próbowaliśmy ustalić, czy prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, chciałaby się dziś czegoś od pani dowiedzieć. Nie mam żadnego pytania, bo większość odpowiedzi znam, ale mam prośbę zamiast pytania. Ugotuj mi karczochy. Ugotuj mi karczochy, no widzicie. Mój Boże, to najpierw musimy kupić te karczochy, znaleźć. Rozumiem, rozumiem. Muszę kupić te karczochy i zrobić. To proszę nam wyjaśnić, skąd ta prośba i skąd oczekiwanie. Karczochy są takim rzymskim daniem. Są to, nawet się nazywają w jadłospisie karczochy po rzymsku. No a karczochy po rzymsku polegają na tym, w odróżnieniu od karczochów, które się je we Francji, że we Francji się bierze całe takie duże te owoce karczocha i kto z Państwa był we Francji, jak jeździ, to tak wiadomo, że jest taki system, że się ułamuje te takie poszczególne łuski karczocha, macza w jakimś sosie, je i te łuski odrzuca i wypluwa. Rzymskie polegają na tym, że wykrawa się z karczocha tylko to serce ze środka i wtedy już nie ma tych łusek twardych zewnętrznych, natomiast karczoch jest mniejszy. No i teraz trzeba go w środku natrzeć dobrze czosnkiem. Trzeba jeszcze, można włożyć właśnie pietruszki i to wszystko trzeba włożyć do oliwy z winem w garnek i dusić. I to wtedy wychodzi bardzo dobry smak. I są osoby, które bardzo lubią te karczochy. To jest przysmak taki rzymski. No i właśnie pani prezydent Warszawy też bardzo karczochy lubiła. To teraz rozumiem, bo przyznam, że próbując wcześniej zrozumieć, o co może chodzić i doszukując się jakiegoś drugiego dna, dotarłem do rozporządzenia Rady Ministrów podpisanego przez panią 24 grudnia 1992 roku w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. Wśród tych towarów maniok, maranda, salep, karczochy jerozolimskie. Niemożliwe, ale jerozolimskie. A ja nie wiem, a my chyba żeśmy jedli rzymskie, ale nie wiem skąd one pochodziły, z jakiego kraju. Mamy jasność. Zapraszam Państwa, naszych słuchaczy zgromadzonych w studiu, zapraszam do rozmowy z panią Hanną Suchocką. Biuro Myśli Znalezionych. Krystian Kowrocki. Ja chciałem pani zadać pytanie już nie zahaczające o politykę, a raczej o wiarę i ogółem o życie. Więc jaki jest sens pani życia? Sens mojego życia. Tak. Co pani uważa za sens życia? Wie pan, no za sens mojego życia po pierwsze uważam dążenie do tego, żebym w ostateczności po śmierci dostąpiła zbawienia. No bo jestem chrześcijanką katoliczką, więc to jest jakby można powiedzieć generalny cel mojego życia. A co mnie do tego, staram się tak żyć, żeby to mnie do tego doprowadziło. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie ułomności ludzkie i także moje upadki, że nie zawsze mi się chce, że nie zawsze potrafię. Staram się natomiast w każdym miejscu, gdzie się znajduję, znaleźć właśnie to pole, które uważam, że mnie do tego jakiegoś zasadniczego sensu prowadzi. Zarówno poprzez ludzi, pracę dla ludzi, czy pracę dla ojczyzny, czy pracę, której mogę służyć swoimi kompetencjami. I to jest jakiś mój cel. Niestety ja się realizuję poprzez pracę. Ja chciałam zapytać, czy pani gdzieś pracuje i jakie Jaka przyszłość jest dla pani? Czy pani udziela jakichś porad? Czy ktoś panią prosi o porady, na przykład nasz premier, czy ktoś inny? Dziękuję, rozumiem. To znaczy tak, ja, żeby była jasność, z chwilą, kiedy skończyłam pracę w Watykanie, dołączyłam do grona emerytów. Natomiast niezależnie od tego, wróciłam na Uniwersytet w Poznaniu i jestem w tym momencie od 1 października profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I poza tym jestem członkiem różnych międzynarodowych komisji, dla których przygotowuję opinie prawne. I w związku z tym jestem w bezustannych rozjazdach. Najpierw trzeba przygotować, napisać opinię, a potem wyjeżdżać, żeby ją ewentualnie prezentować. Także zajęć mam dużo, na szczęście, i nawet brakuje mi czasu, żeby to wszystko zrealizować. A ja chciałabym nawiązać do spotkań związanych z Janem Pawłem II. Które spotkanie dla pani było takie najpiękniejsze, które pani chciałaby tutaj nam opisać? Ja powiem tak, że ja miałam zawsze duże trudności z opisywaniem spotkań z Janem Pawłem II. I nawet podziwiam czasami łatwość różnych osób, które tak łatwo o tych spotkaniach piszą. Dlatego, że dla mnie każde spotkanie z Janem Pawłem II było jakimś takim wewnętrznym, głębokim przeżyciem, że ja powiem szczerze, ja nawet jak wyszłam z takiego spotkania, to ja potem nawet nie pamiętałam, jak to dokładnie przebiegało, bo takie było jakieś napięcie emocjonalne podczas spotkania z papieżem. I było kilka takich spotkań, zarówno mniej czy bardziej oficjalnych spotkań, które jeszcze miałam z Janem Pawłem, zanim zostałam ambasadorem. Wtedy jeszcze, nawet mogę powiedzieć, częściej się chyba spotykałam z Janem Pawłem, bo on był wtedy w lepszej formie zdrowotnej, częściej przyjmował osoby. I dla mnie właściwie to, co zostaje ze spotkań z nim, to zresztą wszyscy, którzy piszą o Janie Pawle, to mówią, że on miał jedną cechę. On przede wszystkim słuchał. I Jan Paweł II tym się różnił od wielu czasami różnych wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej, którzy jak się znajdą w towarzystwie, to właściwie głównie oni brylują i mówią. Jan Paweł II, wbrew pozorom, w takim gronie, czy przy stole, czy w takim spotkaniu, on bardzo dużo milczał. Czasami zadał pytanie, czasami dał jakiś komentarz, ale on słuchał, bo w nim to wszystko potem zapadało i to stanowiło dla niego materiał i zarówno do jego nauczeń, i zarówno do jego listów, i do tego wszystkiego, co chciał potem opracować z tych myśli, którymi ludzie do niego przychodzili i z którymi się z nim dzielili. A spotkań takich chyba to właśnie chyba najbardziej może paradoksalnie utkwiło mi to ostatnie spotkanie, które oczywiście nie wiedziałam, że będzie ostatnim spotkaniem. Byłam zaproszona na obiad do Ojca Świętego i on był wtedy podczas tego obiadu taki ożywiony. To był grudzień 2004. Był taki właśnie pełen energii. Wspominał wizytę w Polsce, opowiadał. I ja wyszłam z tego spotkania taka podbudowana, że Ojciec Święty jest w tak świetnej formie, bo właściwie aż nigdy go nie widziałam do tego stopnia tak rozmownym przy stole. No ale to, nie wiem, tak jakoś się złożyło, no bo potem trafił do szpitala miesiąc później i potem już się niestety potoczyło to wszystko dramatycznie. Ale to spotkanie mi utkwiło i ta rozmowa, którą wtedy mieliśmy, którą zapamiętałam dosyć dobrze, ale na razie ją trzymam tak w sobie. Ja mam takie pytanie, obserwując w jaką stronę zmierza Europa pod każdym względem. Co pani premier napawa nadzieją, a co troską? To jest bardzo ważne pytanie, bo my przed tym pytaniem stajemy wszyscy. Myślę, że ostatnia sytuacja polityczna, ona to pytanie pogłębia. To, co się dzieje na wschodzie naszej granicy. Ja myślę, że pytanie o Europę to jest także pytanie o solidarność, bo myśmy zawsze to znaczy Europa jednoczyła się, tworzyła w oparciu o pewną wspólną ideę. Wspólna idea oznacza także solidarność, czyli jak się mówi współdziałanie. Tutaj widzimy, że pewne zagrożenie zewnętrzne zwiększyło tę pewną solidarność europejską. Natomiast przed samą Europą stoi wiele wyzwań. Ja podkreślałam to zawsze i tutaj chyba odwoływałam się bardzo często do Jana Pawła II, który także zwracał na to uwagę, że Europa może być silna wtedy, jeżeli będzie silna swoją tożsamością. Swoją tożsamością także wynikającą z zakorzenienia historycznego, z zakorzenienia także w swojej tradycji, którym jednym z ważnych elementów jest chrześcijaństwo. I myślę, że to jest ważne wyzwanie i takie ważne, jakby można powiedzieć, pytanie, które cały czas przed Europą stoi. Jak ona określa swoją tożsamość, zwłaszcza w zderzeniu z innymi kulturami? Bo człowiek może być silny tylko wtedy w dialogu z innymi, jeżeli wie do końca, kim jest. Ja mam wrażenie, że Europa cały czas poszukuje odpowiedzi na to pytanie w tym momencie, bo jesteśmy w takim trudnym okresie. Ale ja zawsze należałam do osób, które wierzą w Europę i które cały czas uważają, że Europa ma przyszłość, a nasze miejsce jest w Europie i my też mamy wpływ na jej kształtowanie i na jej wymiar. Tylko, że my też musimy wiedzieć, w jakim kierunku chcemy tę Europę kształtować. I to są wszystko pytania, które przed nami stają. To na koniec pytanie o trudne pytania. W swojej książce pisze pani między innymi o takich pytaniach, które stawiamy Bogu. Pytaniach, na które często nie ma odpowiedzi. Gdyby wiedziała pani, że Bóg za moment odpowie, to jakie pytanie chciałaby pani mu dzisiaj zadać? Wie pan, to jest bardzo intymne pytanie i w związku z tym... Ale jesteśmy w bardzo intymnej atmosferze. No, w takiej intymnej atmosferze wszystko idzie w eter. Także w związku z tym... Zapomnijmy o tym. Bardzo trudno jest zapomnieć. Natomiast no, każdy ma swoje pytania i wiadomo, że każdego z nas niepokoją zawsze pytania dotyczące tego, co dalej. Ja myślę, że jeśli o mnie akurat chodzi, to właściwie ja codziennie, co rano zadaję to pytanie, jakie jest, nie wiem, plan Boży wobec mnie na dzień dzisiejszy. Co właściwie powinnam zrobić? I to jest to stałe pytanie, żeby być w zgodzie. No a oczywiście, no muszę sobie sama na to pytanie odpowiedzieć. Czasami te dedukcje są różne. Łatwiej by było, gdyby rzeczywiście Pan Bóg powiedział, masz dzisiaj zrobić to, to i tamto i byśmy tak robili. Natomiast gorzej, jak tego nie mówi. I teraz pytanie, czy my odpowiadamy na to intuicyjnie dobrze, no, czy też idziemy jakąś inną drogą? I to jest właściwie pytanie każdego dnia. Pani premier, wielu powrotów do Rzymu życzę i być może szumiącej zielonej czeremchy gdzieś w pobliżu, w Poznaniu. Na razie w Poznaniu rośnie ładna magnolia przed domem. O. Także to jest też bardzo piękne drzewo i właśnie się martwiłam, że wyjeżdżam do Warszawy, że jak będą deszcze i wiatry, to jak wrócę, to już przekwitnie. Ale może tak źle nie będzie. Hanna Suchocka była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Biuro Myśli Znalezionych. Zanim się rozstaniemy, raz jeszcze Festiwal Wielkopolski na Trójkowej Scenie i Mietek Szcześniak. Duchem Twym kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi.